sponzorovej totkali ste jednorozmernej spoločnosti, ako ju kedysi dávno pomenoval Herbert. Marcuse. Akákoľvek forma odporu je zosmiešnená ideológiou systému, ktorou je zmanipulovaná kaviareňa čosi, čo sa nazýva alternatívnou kultúrou. Táto pseudoalternatívna kultúra nemá absolútne nič spoločné s antisystémom kontrakultúrou. Ako ju poznáme z 60. rokov? Najmä na Slovensku je táto pseudoalternatíva spriaznená s tým, čo celá generácia Sixties nenávidela, pravicový dogmatizmus o spravodlivom nadnárodnom kapitalizme. Neokonzervativizmus spriaznený s trhovým neoliberalizmom a masívne pojedanie mediálnej propagandy s kruhou denníkem. Bodka týždňa a SM. Paradoxom je, že samotní aktéry tohto divadla, teda mainstream, je formovateľnejší než tí, čo sa hrajú na akúsi intelektuálnu alternatívu. Ich zbrane sú racionalizácia iracionálneho pritakávania diktatúre jednorozmernosti, ironia, sarkazmus, znevažovanie, ideologická mystifikácia a relativizácia. Je mi z toho zle. Preto dnes z rána púšťam rezignovaný existencialistický sonko tebe Atlas. I rád te neustodajú moji. Bodka a bouta ľudský man v homadete grade. Bodka and holk te neuzvas. Rater sad.